بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. يا قلوبا من حديد في نفوس كالجبال، يا براكين تلظى بين ساحات القتال، يا أسودا في بلاد هان فيها كل غالي، يا رجالا يعشقون القتل في سوح النزال. يا قلوبا من حديد في نفوس كالجبال، يا براكين تلظى بين ساحات. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على أكرم وأشرف وأعز خلق الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. مخکی درس کی مون د الله سبحانه وتعالى په فضل توفیق او مشیئت سره د خلافت د حصول سلورم سبب ذکر کاوه، چې هغه طاعت د امراو دی، چې دا مسأله په تیرو دو درسونو کې په گزاره حال تفصیل سره ذکر شوه. اوس د دې بحث په آخر کې غواړم چې یو څو نصیحتونه امیرانو مسؤلینو ته هم وکړم، هغه په دې ډول چې محترمو د دې ذکر شوي بحث نه دا غرض او مقصود هیڅکله هم وانخلئ چې که تاسو څه هم کوئ نو دا به گویا جایز وي او عند الله به درسره پرې مؤاخذه نه کیږي. نه، هرگز نه، بلکې دغه ستاسو ما تحت او رعیت پر تاسو ډیر حقوق لري. که تاسو په هغې کې کوتاهي او یا هم زیاتې وکړئ نو عند الله به درڅخه پوښتنه وکړی شي، او الله سبحانه وتعالى د هر چا نه د خپلو ما تحتو پوښتنه کوي چې هغوی سره مو څنګه معاملې کړي دي. حتی انبیا هم د دې نه مستثنا نه دي. الله سبحانه وتعالى په سورة الاعراف شپږم نمبر آیت کریمه کې فرمایي: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. پس خامخا به مونږ پوښتنه وکړو له هغه کسانو نه چې پیغمبران ورته لیږل شوي دي، او خامخا به پیغمبرانو نه هم پوښتنه وکړو. او حدیث کې هم دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: الا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته. خبردار چې تاسو هر یو د شپونکي او چوپان مثال لري، او هر یو نه به د خپل رعیت او ما تحت باره کې پوښتنه کیدلی شي. عزتمندو امیرانو مسؤلینو، د ژوند په هره فیصله او امر کې د رب د امر او فیصلې نه هدایات اخلي، ځکه داسې ورځ را روانه ده چې په هغې کې د هرې وړې او غټې معاملې، فیصلې، کار او اعتقاد پوښتنه کی، چې هغې ته د حساب او د قیامت ورځ وایي. که مونږ او تاسې نه پوښتنه کیږي نو وجه دا ده چې مونږ او تاسې خو انسانان یو. رب عقل او شعور دواړه راکړي. هغه مخلوق چې عقل نه لري د هغوی نه هم ذره ذره حساب اخلي. صحیح مسلم کې د ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. یعنی ضرور په ضرور به تاسو د حق والا او تخپل حقوق د قیامت پر ورځ واپس ادا کړئ، تر دې چې د یو خپه د بېښکره ګډ او چیلي انتقام او قصاص واخیستلی شي. اول نصیحت مې ورونو تاسو ته هغه دا دی چې تاسو امیران الله مو حفاظت او مرسته وکړه په ډیر یو درون مشکل کې ننوتیئ چې هغه مسؤلیت او مشري ده. د دې باره کې دا حدیث د صحیح مسلم نه واورئ. امام مسلم رحمه الله په 1315 نمبر کې نقل کړی دی، ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه فرمایي: ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل: یا رسول الله، الا تستعملنی؟ اے دا الله رسول، ما پس وظیفه عامل نه مقرر کوي، یعنی سم مسؤلیت په دې نظام کې نه راکوي. فرمایي: فضرب بيده على منكبي ثم قال: وزي په خپل لاس مبارک په اوږو باندې وهلم، یعنی لاس زما په اوږو په زور باندې کیښود. بے او فرمایل راته: یا ابا ذر، انك ضعيف وانها امانه وانها يوم القيامه خزي وندامه. اي ابو ذر، بشکه تو ضعیف کمزور او دا مسئولیت دا امانت دی او دا مسئولیت د قیامت پر شرمندگی او پخیمانتیا ده الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها مگر هغه کس چې دی تغاړه کی دی سره د اهلیت ده غی او بیا ادا کړی هغه حق چې په د باندې په دی مسئولیت او مشرۍ کې لازم دی بس دغه کس بد دی پخیمانتیا او شرمندگی نه مستثنا وی یعنی نور به هر حال انسان پدی کی شرمیگی که په دنیا کې نوی نو قیامت کې خامخا شرمیگی امام نووی رحمه الله د دې حدیث په شرح کې لیکي هذا الحديث اصل عظيم في اجتناب الولايات لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولايه واما الخزي والندام فهو في حق من لم يكن اهلا لها او كان اهلا ولم يعدل فيها فيخزيه الله تعالى يوم القيامه ويفزحه ويندم على ما فرطه فرمای دا حدیث لوی اصل دی په ځان ساتلو کې د مسؤلیتونو او مشریونه او خاص هغه چا د پاره چې په دکې ضعف وي د راتللو او ادا کولو د هغه وظیفونه چې په دې مسؤلیت کې وي او به هر حال کومه چې شرمندگی او پخیمانتیا ده نو پس دا په حق د هغه چا کې ده چې یا خو د دې مسؤلیت اهل نه وي او یا اهل خو وي خو په دې کې عدل نه کوي نو پس الله سبحانه وتعالی به د قیامت په ورځ رسوا کړي او وبه شرموي او دې به په هغه څه پخیمانه شي چې کوم کې د تقصیر او کوتاهي کړې ده نو عزتمندو امیرانو او مسؤلینو لدی شدید وعید نه معلومه شو چې ستاسو وظیفې او مسؤلیتونه ډیر مهم او خطرې دي ډیر احتیاط درته پکار دی اول شی چې تاسو ته متوجه دی هغه دا چې د خیانت او غدارۍ نه ځان وساتئ ځکه صحیح البخاری کې په 1001 نمبر باندې حدیث دی عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل ان الغادر يرفع له لواء يوم القيامه يقال هذه غدره فلان ابن فلان بشك خائن او عتشکست دي پورته بکریشی دد رسوای او شرمندگی د پاره بیرغ او جنده د قیامت پورس او به ویل شي د فلانی چې د فلانی زوی د حق د خیانت جنده او بیرغ دی دویم د خپل ما تحت مجاهدین حقوق مزایا کوي هغه سره انصاف او محبت کوي هیڅ کله هم داسې ونه کړی چې هغوی نه د غلام او مزدور په شان کار واخلئ نه بلکې دا مجاهدین خو ستاسو ورونه دي او د الله ډیر اوچت او بهترین مخلوق دی تاسو ته چې نن د هغوی امیریت او قیادت درکړل شوی دی دا یو زرین او طلایي چانس وګڼئ او تاسو یې خدمت وکړئ الغرض خپل ځانونه مشران مه ګڼئ بلکې ځانونه خادمان وګڼئ ځکه ځان ته د مسؤول مشر او امیر نوم ورکولو سره انسان ته شیطان مختلفې وسوسې ورچوي او بلاخره د تکبر او غرور فزات خېجوي او دا بیا د دې سبب شي چې د ماتحتو په حقوقو او نورو مکلفیاتو کې ترنه سستی او لا اوبالیانې واقع کی دغه ډول سنن دارمي کې په 2315 نمبر کې صحیح حدیث دی ابو هريره رضی الله عنه د حدیث راوي دی هغه فرمایي چې بشکره د الله نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل ما من امیر عشره الا یؤتى به یوم القیامه مغلوله یداه الى عنقه اطلقه الحق او اوبقه نشته یو امیر هم چې هغه د لسو کسانو مشرک کړی وي مګر دا چې د قیامت په ورځ به راوستلی شي په داسې حال کې چې لاسونه به د سټ سره تړلی شي نو که د حقوق د خپلې مشرۍ ادا کړي وو او د خپلو ماتحتو یې صحیح مسؤلیت ادا کړی وو نو اطلقه الحق نو دغه حق ادا کول به دغه لاسونه له سټ نه کلاو کړي او آزاد به کړی شي او که حق یې ورته نه وو ادا کړی نو دغه جفا خیانت او ظلم به هلاک کړي الغرض عزتمندو امیرانو مسؤلینو مشری او امیریت ته په حدیث کې نعم المرزعه وبئسه الفاطمه ویل شوی ده یعنی فعلا دا امیریت مشری اقتدار او مسؤلیت مثال د پی ورکون کې دی چې ډیره خوږه او محبوبه وي او دا چې کله هم د لاسه لاړه شي نو بیا دوه خبرې دي په دنیا کې ورپسې انسان خفه کیږي لکه تاسو ویني دغه د کفري او وضعي قوانینو حاکمان د اقتدار او د چوکۍ د حاصلولو پسې په څومره قسمه کفریات او شرکیاتو کې لامبو وهي او مقصد دا وي چې دغه اقتدار لاسته راوړي خو چې کله د لاسه اوزي بیا څومره په خفګان او ژړا باندې سروي دا یې هسې یو مثال دی په دنیا کې او صحیح مقصد د دې بعثت الفاطمه د لفظ نه هغه د آخرت بربادي ده چې دې امیریت نه خو تا لکه د مرزعي داسې پیس کله او مزید ترېنه حاصلولي نو اوس چې دغه مزید د آخرت د حساب په مقابل کې وګوري نو دا مشري به درته هغه مرزعه وګرځي چې ته یې له پیو او شودو څخه جلا کړي بیا به دې ته ډېره بده وایي او دغه خمر زعو پی ورکون کی ببیا بد غنی ندامت او افسوسونه بپری کوي. دغه ډول صحیح البخاری کې پشپک زره شپک سو سلور سلوختم نمبر باندې حدیث دی. عبید الله ابن زیاد د معقل ابن یسار رضی الله عنه تپوس ته ورغی په هغه مرض کې چې هغې کې دغه صحابي وفات شو. نو دې صحابي معقل ابن یسار عبید الله ابن زیاد ته وفرمایل، زه تاته یو داسې حدیث بیانوم چې ما خپله د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلی دی، چې هغه فرمایل: ما من عبد استرعاه الله رعیتا، نشته هیڅ یو بنده چې الله د ده په ذمه کې رعیت ورکړی وي او دی د هغې پالنه په خیرخواهۍ سره ونه کړي، مګر دا چې دا امیر او مسئول به د جنت بوی هم مونده نه کړي. او د دې حدیث په بل روایت کې دی چې دې مسئول او امیر ته مرګ راځي، وهو غاش لهم، او په داسې حال کې چې دی خپل رعیت سره دوکه کوونکی وي. الا حرم الله عليه الجنه، مگر دا چې الله سبحانه وتعالی به په دغه امیر او مسئول جنت حرام وګرځوي. وګوره عزتمند څومره سخت وعید دی د خپل رعیت او ما تحت سره په ظلم او جفا او خیانت کول کی. په صحیح مسلم کې په نمبر 3413 نمبر باندې حدیث دی، عائشه مور فرمایي رضی الله عنها چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زما په دې کور کې اوریدلی چې هغه وفرمایل: اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اي الله، چاته چې زما د امت سواک او اقتدار حواله شي او بیا دا په دوی باندې سختی وکړي، دغه مشر په دې ما تحت سختی وکړي، دغه امیر په خپل مامور سختی وکړي، دغه حاکم په خپل رعیت سختی وکړي، نو ته په دې امیر او مسئول سختی وکړه او دا په مشقت کې واچوا. ومن ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فرفق به. او چاته چې زما د امت واک او مسؤلیت او مشري لاس ته ورشي او دا د هغوی سره نرمي وکړي، نو اے الله ته ورسره نرمي وکړه. نو عزتمندو امیرانو او مسؤلینو، د والي صاحب نه نیولې تر ادنا ادنا مشر او مسؤول پورې دا واورئ، که د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیرانه ځان ساتئ او دعای ځان ته حاصلول غواړئ، نو د خپلو ما تحتو خیرخواهي، هغوی سره نرمي، د هغوی د حوائجو د پوره کولو او هغوی باندې د وسې موافق بوج او کار اچولو لحاظ ساتئ. دا بل حدیث هم واورئ، عمرو بن مره رضی الله عنه معاویه رضی الله عنه ته وفرمایل: ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی چې هغه فرمایل: ما من امام، او د مسند احمد روایت کې لفظ دی چې ما من وال، یعنی نشته یو امام، والی او مسؤول، امیر وغیره، يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. چې دغه امیر او مسؤول په خپل رعیت کې د حاجتمندو، بینوا او مسکینانو په مخ خپلې دروازې وتړي او ملاقات ورسره نه کوي چې د هغوی حوایج او مشکلات حل او رفع کړي، مګر دا چې الله سبحانه وتعالی به خپل د اسمان دروازې د دې امیر او مسؤول د بینوایی، حاجت او مسکینیت په وخت کې د ده په مخ وتړي. نو عزتمندو مسؤولینو، مشرانو، امیرانو، دغه یو څو احادیث مې طردن للباب په دې مسأله کې ذکر کړل، او دا د دې دپاره چې تاسو هم احتیاط وکړئ او خبردار اوسئ چې که تاسو په خپلو ما تحت حقوق لرئ نو هغوی هم په تاسو حقوق لري. نو چې له هغوی څخه د خپلو حقوقو مطالبه کوئ نو هغو ته هم خپل حقوق وسپارئ او په هغې کې کوتاهي، خیانت او جفا ونه کړئ. نو چې کله تاسو له دواړه جانبه د حقوقو خیال ساتنه او حفاظت وکړئ، نو الله سبحانه وتعالی به مو په امیریت، مدیریت او مأموریت کې خیر او برکت واچوي، او د دې په نتیجه کې به د لویو لویو فتوحاتو نه برخمن او په هغې عزتمند وګرځئ. الله سبحانه وتعالى دي من تاسو ته پدی باندې د عمل کولو توفیق نصیب وګرځوي. وما ذلك على الله بعزيز، وبالله تعالى التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتم الابطال حقا، انتم خير الرجال، ها هو التاريخ يصغي في شرود وانذهال. يا نجوما يقتفيها المرء في سود الليالي، يا منارات تدل الناس في درب المعالي. انتم الابطال حقا، انتم خير الرجال، ها هو التاريخ يصغي في شرود